nowoczesne luzem 3,49 za kilogram. Tylko 3,49. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 maja, jest 15. Justyna Mączka. I Michał Przerwa. Zapraszamy na Serwis Trójki. Radom będzie portem zapasowym dla lotniska Chopina i Centralnego Portu Komunikacyjnego, potwierdza premier. Prezydent Olsztyna przyjął przeprosiny. Ruszył proces w sprawie nawoływania do zabójstwa Piotra Grzymowicza. Facebook pozwany. Korporacja ma odpowiadać za stosowanie prewencyjnej cenzury. Inwestycja w lotnisko w Radomiu ma uzasadnienie biznesowe, przekonuje premier Mateusz Morawiecki podczas otwarcia budowy portu lotniczego w tym mieście i informuje. Dla lotniska Okęcie, a w drugiej połowie trzeciej dekady tego wieku dla Centralnego Portu Komunikacyjnego w Stanisławowie, Baranowie, lotniskiem zapasowym, głównym lotniskiem dla tej części Polski będzie właśnie Radom. Będzie lotnisko w Radomiu. Pierwsze loty z nowego portu są planowane na listopad 2020 roku. W pierwszym etapie ma być przystosowany ten port do obsługi 3 milionów pasażerów rocznie z możliwością rozbudowy nawet do 10 milionów. Czwartą godzinę trwa przesłuchanie Grzegorza Schetyny przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT-u. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej był wicepremierem i szefem MSWiA od listopada 2007 do października 2009 roku. Przy Wiejskiej jest Michał Fedusio. Dzień dobry. Witaj. Co o skali wyłudzeń podatkowych mówił Schetyna? Grzegorz Schetyna przyznawał, że skala była wielka. Przyznawał także, że ona rosła przynajmniej w tych latach 2007-2009, kiedy nadzorował MSWiA. W Sejmie mówił o obszarach także, jakie zajmowały służby mundurowe w okresie, gdy był ministrem. Jedno z pytań dotyczyło kwestii gospodarczych i podatkowych. Tutaj Świtek podkreślał, że sprawą rosnących wyłudzeń VAT-u nie traktowano priorytetowo, podkreślał Grzegorz Schetyna. Oczywiście także był VAT, ale była i akcyza. No przecież wiemy, jaka była skala tych oszustw i jakie były straty dla budżetu. Nasza aktywność polegała na skupieniu się na wszystkim tym, co skutecznie zwalczy przestępczość paliwową. Natomiast jeśli chodzi o kwestię VAT-u, to ona nie była pierwszoplanowa. Grzegorz Schetyna będzie jedynym świadkiem przesłuchiwanym przez Komisję Śledczą. W tym tygodniu przełożono bowiem planowane na jutro kolejne przesłuchanie byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego. Ja z Sejmu, Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Ruszył proces w sprawie publicznego nawoływania do zabójstwa prezydenta Olsztyna. Dzień po zabójstwie Pawła Adamowicza 24-letni Sergiusz P. napisał na portalu lokalnej gazety, że tu cytat: następny będzie Grzymowicz. Mężczyzna szybko został zatrzymany i na 3 miesiące trafił do aresztu. Dziś przeprasza, a jego obrońca Roman Anoszkin złożył wniosek o rozpoczęcie mediacji. Oskarżony ponownie wyraził szczerą skruchę, przeprosił pokrzywdzonego. Myślę, że sprawa zakończy się wypracowaniem ugody. Prezydent Piotr Grzymowicz przeprosiny przyjął i zgodził się na mediację, ale jak podkreśla, takich zachowań nie można tolerować. W tym momencie, kiedy pisał, wydawało mu się, jak wielu, być może młodym osobom i nie tylko młodym, siedzącym za komputerem, że są bezimienni, że mogą wszystko pisać na każdego, że mogą obrażać, że mogą grozić. I dlatego też ja doskonale wiem i chyba większość znakomita naszego społeczeństwa, że takich postaw po prostu nie możemy tolerować. One muszą być piętnowane. Na przełomie lutego i marca prezydenci 10 miast, a także Lech Wałęsa, dostali listy z pogróżkami. Okazało się, że wysyłał je 28-letni mężczyzna, który siedzi teraz w areszcie. Śledztwo w tej sprawie trwa. Społeczna inicjatywa Narkopolityka pozywa Facebook. Informacja w tej sprawie pojawiła się w trójkowej audycji Za, a nawet Przeciw. Organizacja wspólnie z Fundacją Panopticon złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew o ochronę dóbr osobistych. Jak mówi Dorota Głowacka, prawniczka z Panopticonu, Facebook niezgodnie z prawem zablokował konta i grupy w sieci. W 2018 roku Facebook zablokował najpierw grupę, a potem całą stronę, którą ta organizacja prowadziła. Organizacja zajmuje się edukacją narkotykową. Ostrzega przed niebezpiecznymi substancjami, zachęca przede wszystkim do tego, żeby nie brać narkotyków, ale też pomaga osobom, które już używają substancji psychoaktywnych. Dlatego Facebook był dla nich bardzo istotnym kanałem. Odpowiedzialny za politykę publiczną Facebooka w Polsce i krajach bałtyckich Jakub Turowski mówił w Trójce, że nie może na razie odnieść się do treści pozwu, bo jeszcze go nie widział. Dodał przy tym, że ważne jest znalezienie równowagi między treścią a wolnością słowa. Dlatego wolność słowa w tym rozumieniu jest absolutnie kluczowym elementem w działalności Facebooka. I równolegle zapewnienie bezpieczeństwa naszym użytkownikom no, jest tak samo ważne. I tutaj znalezienie tej równowagi rzeczywiście jest nie lada wyzwanie. Społeczna Inicjatywa Narkopolityki to grupa aktywistów, która od prawie 10 lat prowadzi w Polsce edukację, przestrzegając przed szkodliwym działaniem substancji psychoaktywnych i pomagając osobom, które z nich korzystają. Kończymy serwis Trójki, kolejny o 16. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy i jutro też pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu w górach i nad morzem silniejszy wiatr. W nocy -2 stopnie na północy, +1 w centrum, 3 miejscami na południu, ale miejscami także przygruntowe przymrozki do -4. A jutro w ciągu dnia w Augustowie i Rzeszowie 14, w Warszawie i Szczecinie 16, we Wrocławiu 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, Barbara, robimy tak. Widzisz okazję, to od razu bierzesz, okej? Okay? Marian, ty mnie nie ucz, co robić na czyszczeniu magazynów. Ruszamy! Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Huawei Y5 za 390. Biały iPhone 10R 64 giga. Teraz taniej o 400 zł. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Fundusze europejskie towarzyszą nam już od 15 lat. To dzięki nim tu powstał nowy plac zabaw, tam wyremontowana została ulica, a lokalna firma zatrudniła nowych pracowników. Poznaj bliżej fundusze europejskie i zobacz, jakie projekty zostały zrealizowane. Już od 10 do 12 maja zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Wejdź na dniotwarte.eu i sprawdź, co się będzie działo w Twojej okolicy. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Wiosenny spacer sprawi Ci jeszcze więcej przyjemności, jeśli po drodze zajrzysz do Biedronki po super produkty w wiosennie lekkich cenach. Baleriny ze skórzaną wkładką Tome & Rose, aż 5 modeli, tylko 24,99 za parę. Oraz modne okulary przeciwsłoneczne, damskie lub męskie, z filtrem UV400, tylko 19,99 za parę. Do 18 maja lub wyczerpania zapasów. Biedronka, po prostu Twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 390 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 390 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Seat Leon Cupra. Poczuj moc 300 koni mechanicznych i zostaw innych w tyle z przyspieszeniem 4,9 sekundy do setki. Seat Leon Cupra. Przyspiesza tętno. Poczuj sportowe emocje na jeździe próbnej. Wybierz się w maju do salonu Seata. Seat. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tony z betonu. Los Angeles don't fuck me up. I see sunshine, I see money cost. Gotta be a way to get the money up. Gotta find a new chain, get a fuzzy up. Back in the old nine was a mile ride. Glocks in my hand, baby, holler back. See any way I can get cash back, cause I know miss that love what I like. Yeah, I do make you feel so peaceful. Move away from my people, my good friend or evil. Break us and never feel evil. I don't think I would ever want to fuck in the sun. Me and my boyfriend, we looking for hope. See me, I'm cussing and busting the souls. Acting like niggas don't know who I was. This is my bus, this is my folks. I told my mama I'm good on my own. She told me get the cash, drinking and go. Oh, oh, oh, oh. We got dough, then we gon' smoke. And it's true till I choke. You need a nigga that he could just hold. all of these demons that let me the door. I seen the love, I seen your girl, I seen before. You seen the glow. What do you want when the fuck to get? What do you want? Nagranie pod tytułem Joyride Kevina Abstracta rozpoczyna dzisiejszą audycję Tony z Betonu. Kuba Różyło, kłaniam się nisko. Joyride pochodzi z epki Arizona Baby, z epki, która w magiczny sposób zamieniła się w płytę. Mówiłem o tym już przed dwoma tygodniami, kiedy grałem pierwsze utwory z Arizona Baby, że prawdopodobnie dojdą kolejne, które będą uzupełniać ten projekt. I rzeczywiście, najpierw ukazały się trzy utwory, potem w następnym tygodniu kolejne trzy, aż w końcu uzupełniło je pięć ostatnich i te 11 utworów łącznie tworzy płytę Arizona Baby. Krótką, 30-minutową, ale bardzo udaną. I to jest trend, który może być coraz bardziej widoczny i obecny w erze muzyki ze streamingu, czyli możliwość ciągłego ingerowania w kształt płyty przez artystę, także nie wiadomo będzie, kiedy będzie można mówić o finalnym produkcie, o finalnym dziele. Tak czy inaczej, płyta Arizona Baby to do tej pory moim zdaniem rapowa płyta roku. Zagram wam jeszcze jedną rzecz z tej płyty. Bardzo przyjemny numer Peach, który pojawił się w tym ostatnim już rzucie pięciu utworów. Kevin Abstract, znany z grupy Brockhampton, teraz w Trójce. I wrote my number in the mist on the mirror. I'm not the type to tell my homies about you. You're not the type to hold me down through the years. I'll be your baby darling, your bodyguard if you tell me to. I'll try to make it all not as hard if you let me through. I ain't signed for no bullshit. I saw my baby down bulletproof. Hands made me take two sips. All the things I couldn't do. The cops come, then we dip, baby. Back when we was just friends, baby. Shit, man, he was just a baby. Then I turned on you like Mother Nature. Try to think about the blueprint. All the shit that she told me not to do. Was breaking it worth it in the end. If I'm just a vision you come to. It's all peaches and cream. If you left your love, I'll be right. Trying to get the roof bent. Back then I'll route with you. Short trips, doing backflips, mesmerizing, led me to the truth. Atlanta, we was kids, baby. Special moments with my friends, baby. Sipping on some fucking gin, baby. And you wonder why we ain't playing, baby. This year, I ain't taking no pics. I'm trying to give up the motion. I'm trying to get a promotion. Window shopping till they closing. To było Peach z nowej jeszcze płyty Arizona Baby Kevina Abstracta, a ekipa Brockhampton w całości jeszcze dzisiaj pojawi się w audycji Tony z Betonu, ale jeszcze na moment inna premiera ostatnich dni, ostatnich tygodni. Schoolboy Q, raper związany z TDE i Black Hippie, ale już chyba nie wypada mówić, że to jeden ze scenicznych kompanów Kendricka Lamara, bo na tym etapie kariery Schoolboy Q to po prostu sam w sobie duża postać, duża marka rapu z zachodniego wybrzeża. Sporo moich ulubionych nagrań z ostatnich 5 lat jest jego autorstwa i z tego punktu widzenia płyta Crash Talk, czyli nowy album, nie spełnia oczekiwań. To mocno przeciętna płyta, muszę powiedzieć, i raczej nie może stawać w szranki z poprzednimi wydawnictwami Schoolboya, czyli z Blankface czy z Oxymoronem. Zagram wam nagranie Crash z tej płyty, które, jeżeli ktoś jest fanem klasycznego hip-hopu i bitów DJ-a Premiera, może mu mocno przypominać pewne klasyczne nagranie Premiera i Royce'a Da 5-9, czyli utwór Boom z przełomu wieków. I rzeczywiście będzie to słuszna intuicja, ponieważ nagranie Crash wykorzystuje sample z tego klasyka nowojorskiego hip-hopu, czy może połączenie Nowego Jorku i Detroit, bo w końcu Royce jest raperem z tamtego miasta. No ale niewątpliwie brzmienie DJ-a Premiera to jest styl Nowego Jorku. Tak czy inaczej, Schoolboy Q i nagranie Crash z jego nowej, przeciętnej niestety płyty. Too many M's to make too many rules to break. Too many fighting that case. I gotta find my way. Gotta need new shoes. If I lose, she lose. And I ain't getting used to losses. Days like this, I wish all my looks was unchained. I mastered the rap game, I mastered the dope game. Still I feel like that I'm godlike on these long flights. Something left behind, it don't feel right. Can't write the script when it's real life. Rich still dodging that bus ride. From the west side, where don't shit slide. We on trip time, seen the field and they lies. Can't be serious with no rappers. Stay down and what happened? Got my daughter that mansion. Gave my mother that million. Sold my soul to my feelings. Can't go blind by these women. Too many M's to make. Too many rules to break. Too many fighting that case. I gotta find my way. Gotta need new shoes. If I lose, she lose. And I ain't get used to losses. I'm going off till I crash. Fuck all the ops, I kid you not. See, we gon' crash. My thoughts is sick, I don't have no sense. Sometimes I crash. Pour up this 1942 and knock me on my. It knocked me on my. Nigga gotta hit the golf course to get a peace of mind. Family friends want a peace of mind. I can tell they all piecing up, and I can show them where peace resides. Since 8 years old I knew I'd be rich, cause the college route it wasn't about shit. Tried the honest route but chose house licks. Tried to lock me up but can't catch this. Now every touchdown is on my ex list. I'm on a fresh tip. Too much time I live in reckless. Now at that time up on my left wrist. Little rappers ain't impressive. Your tax bracket ain't impressive. You buy a chain but won't buy no land. The hashtag should say desperate. I'm kicking game for these young niggas, cause when they'll me my daughter. All that bullshit I taught her. Weren't you blessed to be normal? Upper echelon where we stand at. So girl, be proud that your skin black, and be happy girl that your hair nap. Cause the school system won't teach that. Where your father been, you gon' reach that. Too many M's to make, too many, too many rules to break. Too many fighting that case. I gotta find my way. Gotta need new shoes. If I lose, she lose. And I ain't get used to losses. I'm going off till I crash. Fuck all the ops, I kid you not. See, we gon' crash. My thoughts is sick, I don't have no sense. Sometimes I crash. Pour up this 1942, it knocked me on my. It knocked me on my. To był Schoolboy Q, nagranie Crash z jego nowego albumu. Wracamy na polski grunt. Jutro w Warszawie odbędzie się gala wręczenia Popkillerów. Mówiłem o tym tydzień temu. To jest pierwsza od dawna próba stworzenia środowiskowych nagród hip-hopowych. Pierwsza od 7 lat, kiedy to też portal Popkiller stworzył właśnie taką inicjatywę, ale wtedy skończyło się na jednej edycji. A wcześniej to chyba trzeba by się cofnąć aż do świętej pamięci Ślizgerów, czasopisma Ślizg, nagród przyznawanych przez nie właśnie. 7 lat temu statuetkę za najlepszą płytę Popkillera zdobyli Wona i Weber za album 4,5. Dziś pewnie gusta masowego fana hip-hopu zmieniły się na tyle, że taki wybór nie byłby niestety możliwy, chociaż też publiczność głosująca w tym plebiscycie i zaglądająca na ten portal prawdopodobnie nie jest tak do końca reprezentatywna dla całej masy ludzi słuchających rapu, zwłaszcza tych najmłodszych fanów tego gatunku, więc wybory mogą być tam trochę lepsze niż to, co sugerują liczby choćby na YouTubie, gdzie króluje rap i hip-hop raczej niskich lotów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać jutro. Ja trzymam kciuki za tę inicjatywę, więc mówię o niej znowu, a myślę, że kluczem do jej sukcesu będzie to, na ile otrzymają legitymizację od środowiska, na ile ludzi zjawi się, żeby odebrać ewentualnie swoje nagrody, i to wtedy pójdzie w świat, że rzeczywiście coś znaczy ta statuetka, jeżeli raperzy zjawią się na tej gali. Cofnę się do płyty 4,5, która właśnie zdobyła Popkillera 7 lat temu. To nic nie znaczy. Myślę, że już można powiedzieć, że klasyk polskiego hip-hopu. Wona i Weber. Mój ziom ma dziecko, dziecko ma zabawki, a wśród zabawek jest gąsienica, która recytuje alfabet. Autentyk. Jak ją wcisnąć w brzuch, to gra piosenki, w których słowa mają poprzestawiane akcenty. Co to za idiota, czy idioci tak tępi, że sprzedając coś, to uczy dziecko, że niebo jest błękitne. Błękitne. Dobra, myślę, skończ ten teatrzyk. To nic nie znaczy, to niczym nie świadczy. Innym razem znowu coś na pewno nie tak. Otóż od 2 godziny leczy się przede mną ten dziad i nie mam jak go wziąć, zajął całą drogę, mogę tylko trąbić i szkaradnie kląć. Dziad jest głuchy jak Beethoven. Myślę, za baran. Ale z drugiej strony mam tu drugą płytę trybu, więc włączam ją zaraz i chowam gniew. Nie ma go rozpościerać nad czym, bo to nic nie znaczy, to niczym nie świadczy. Później zamawiam kawę i to czarną kawę, i dodaję nawet, że bez mleka i śmietanki, i bez żadnych gadek. Patrzę na typa, widzę garma słaby, ale upewniam się, że usłyszał, że czarna ma być tym, że typ stał pewnie tam gdzie zomo, bo niesie mi padakę wybieloną. Myślę, on zapłacił za dyshonor, ale w końcu macham ręką. Szkoda tłumaczyć, zresztą to niczym nie świadczy. To nic nie znaczy. Następnie słyszę taki strumień, że w 2011 padł najbardziej przekonywujący argument, i że zwłaszcza drugi maj dał asumpt, i że to wyłącza wszelkie dyskusje w tym okresie czasu, i że to w cudzysłowie killer. Słucham i czuję, że jeszcze jedno zdanie i będę miał wylew. Rzuciłbym kamieniem, ale rzuca ten, kto rzucać ma czym, więc to nic nie świadczy, to niczym nie znaczy. Potem jadę tramwajem i ponownie rozpad, bo próbuję czytać, ale rzuca tym gruchotem, jakby miał się rozpaść. Przyszło mi w różnych absurdach grać, ale niekiedy literki zlewają się w wielki napis. Mać szaleniec zrobi sobie rajd po tych torach krzywych. A ja myślę trudno, znajdź jakieś pozytywy i poczekaj na kawałek torów gładszych. Bo to nic nie znaczy, to o niczym nie świadczy. A to dziewczę w TV, ja jej nie znam, ale znają naród. Tak wdzięcznie opowiada o trudach pracy w serialu. Jest śliczna, kiedy tak uroczo plecie o poprzednim mężu i następnym filmie i obecnej diecie. I że w zasadzie jest szatynką, chociaż w sumie lekko blond. Wyłączyłbym to, ale pilot tak daleko stąd. Więc posłucham, jakich w kuchni używa naczyń. To o niczym nie świadczy, to nic nie znaczy. Bo to dziecko nawet z chorym akcentem może być zdrowe. A ten dziad kierowca rzuci jazdę furą i wskoczy na rower. Kelner da mi czarną kawę, tak zwyczajnie. W każdym bądź razie taką mam nadzieję bynajmniej. Tory będą gładkie, a proste. I wyjdzie, że ta celebrytka wolne chwile zaczytuje, nie wiem, mrożkiem. To wszystko przyjdzie mi zobaczyć. A że jeszcze nie dziś, to jeszcze nic nie znaczy. Onaj Weber, to nic nie znaczy, to niczym nie świadczy. Teraz mała ciekawostka na temat Łony. Portal Nuance dotarł do dosyć ciekawego opracowania człowieka, który kryje się pod pseudonimem Mr. Data. Mr. Data przeanalizował 8400 tekstów piosenek 100 polskich raperów i wyciągnął z tej analizy słowa najczęściej przez nich używane. To znaczy dla każdego z tych bodajże 100 artystów, którzy mieli największą ilość utworów, więc jakaś tam największa baza z tego powstała i stworzył takie wykresy pokazujące, którzy raperzy jakich słów używają najwięcej. Oczywiście potwierdza się teza, że w polski rap jest bardzo autotematyczny, ponieważ raperzy notorycznie używają swoich ksywek w tekstach i to są często słowa, które wychodzą na pierwszy plan. Jest też, co mnie osobiście zaciekawiło, bardzo często u raperów przewija się słowo refren czy zwrotka w refrenie czy w zwrotce i no i oczywiście takie oczywiste rzeczy jak rap czy hip-hop, bo tutaj też ta autotematyka wchodzi w grę. Natomiast co ciekawe na temat Łony, który uważany jest za jednego z największych intelektualistów polskiej rapowej sceny, jednym z najczęściej używanych słów jest słynne słowo na K, którego oczywiście przytoczyć teraz nie mogę. To oczywiście tylko ciekawostka, bo też prawda jest taka, że takie badania potrzebowałyby naprawdę ogromnych próbek, żeby były w jakikolwiek sposób miarodajne. Teraz patrzę na wyniki Łony i widzę, że słowo herba, czy właściwie herbę, jest jednym z najczęściej przez niego używanych, a wynika to z faktu, że w nagraniu Resztę herbę powtarza to słowo wręcz w nieskończoność, więc to od razu zawyża statystykę. Tym niemniej, jeżeli ktoś ma ochotę sobie na to popatrzeć, lubi takie ciekawostki językowe związane z rapem, to łatwo do tego dotrzeć. Wystarczy wpisać Mr. Data albo ewentualnie na portalu Nuance odszukać archiwalny artykuł na temat tego badania. A ja jeszcze na moment wrócę do kwestii popkillerów, które odbywają się jutro, pierwszej dużej imprezy z nagrodami środowiskowymi od lat w polskim hip-hopie. Kategorie będą dzielić się na te wręczane przez kapitułę stworzoną przez różnej maści dziennikarzy i te od publiczności. Tak się składa, że będę miał przyjemność wręczać nagrodę za najlepszy utwór zagraniczny w głosowaniu publiczności. Zaraz zagram wam utwory, na które ja sam głosowałem w ramach kapituły, ale żeby zostawić trochę też przestrzeni dla polskiego rapu, najpierw zagram dwa numery, na które głosowałem właśnie w głosowaniu na polskie nagranie roku za rok 2018. Będą to Flary zespołu Problem i Nic Boriksona. Bardzo zbliżone w tematyce nagrania, jeden po drugim teraz. Ścinam przez żaluzję na okolice. Ona milczy głośniej niż krzycze. Chcę ją lekko musnąć w policzek. Zostawia mnie, a obok ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Like the air that I breathe.

nigga like me to show up like this. Why you gotta hate looking at my pace? Put your face screw, hope it gets stuck like this. Never even get to a pit or hit my career. Trust me, you don't gotta touch my shit. Pulling every card out the cuff, no bluff, it's enough to discuss. I won't be the one to rush that shit. Couldn't crush my gift, even if I'm in a thousand pieces. Listen in the minutes as I pledge allegiance to my every weakness. Why they spread their secrets? Call my G's facetious, but they can't believe this. So they act like the world shouldn't know about me. All I know is they wanted to move without me. How they used to doubt me, but you can't renounce me like la, la, la, la. Ain't no pressure on so good at being in trouble, spending my days out in the ghetto. Mama say that I need to be careful, going downtown on the blue line metro. Car overheated and I can't afford a rental. Broke down Chevrolet sitting on Central. Turning up my headphones, looking out the window. Lauryn Hill playing, it could be so simple. Damn, I just can't wait till I get home. What the hell is taking so long? I wish I had a girl by my side. I wish I had a brand new ride. I wish I had a light. I wish I had a private flight. I wish up on a star sometime. I wish I had it right. I wish I had the finer things. I wish it wasn't so Cobain. I wish I had you. Shit. And I wish I wasn't stuck on Central. Just so good at being in trouble, spending my days out in the ghetto. Papa say that I need to be careful. Heard a nigga just got popped at the Arco. Rolls on the Hostro, junkies on Narcos. Long Beach, Compton, Watts to South Central. Damn, I just can't wait till I get home. That's when the cop had pulled me over. I wish I had a girl by my side. I wish I had a brand new ride. I wish I had a light. I wish I had a private flight. I wish up on a star sometime. I wish I had it right. I wish I had the finer things. I wish it wasn't so Cobain. I wish I had you. Shit. And I wish I wasn't stuck on Central. I wish I was in control. Really wish I wasn't stuck on Central. I still got so far to go. Yeah. Won't be stuck here, not for long. Just hold on, hold on. Work late nights and early mornings. I'm on it, I'm on it. Trouble on Central with the homies. Oh no, oh no. Pretty soon we gon' take control. Just wait on it, wait on it. Najpierw był Brockhampton 1999 Wildfire, a później nagranie Trouble on Central Buddy'ego, rapera, który w zeszłym roku spowodował spore zamieszanie na amerykańskiej scenie hip-hopowej, płytą Harland and Alondra, płytą, która zresztą ostatnio została poszerzona o wersję deluxe. Pojawiły się na niej trzy dodatkowe utwory, bodajże jeden między innymi ze świetnym wokalistą BJ The Chicago Kid, ale akurat Buddy nie skorzystał z tej opcji, o której mówiłem na początku audycji, o której skorzystał Kevin Abstract, tylko po prostu wersja deluxe pojawiła się w serwisach streamingowych jako nowe, niezależne dzieło. Sporo dzisiaj cofam się do zeszłego roku, za sprawą głównie wszystkiego, co mówię na temat gali rozdania popkillerów, i teraz jeszcze na moment cofniemy się do płyty z 2018 roku, ale akurat będzie to rzecz, której jeszcze w Tonach z Betonu nie grałem, ponieważ odkryłem ten album dopiero jakoś miesiąc temu i od tamtej pory słucham go bardzo regularnie. Stimulator Jones nazywa się wokalista, którego teraz usłyszycie. Wydał płytę Exotic Words and Masterful Treasures, która ukazała się nakładem Stone Throw Records, wytwórni niezwykle zasłużonej dla również i hip-hopu. I jest to płyta, która mocno przywołuje nastrój R&B z lat 90. czy wczesnych 2000. i robi to w bardzo przyjemny sposób. Zagram wam najpierw singiel z tej płyty Soon Never Comes. You feel that? Feels crazy, right? I'm done waiting for you, baby. był single Soon Never Comes z płyty Exotic Words and Masterful Treasures. I jeszcze jedną rzecz z tej płyty chciałem wam zaprezentować. Stimulator Jones, wokalista i producent. Kolejny utwór w jego wykonaniu na mocno boom-bopowym, powiedziałbym, bicie, takim przywołującym właśnie hip-hop lat 90., chociaż towarzyszy mu miły wokal Stimulator Jonesa, a nie rap. Need Your Body, tak nazywa się to nagranie z kolei. Stimulator Jones, bardzo delikatne granie, ale nie w takim klimacie was dzisiaj zostawię. Na zakończenie będzie rzecz z zupełnie innym ładunkiem emocjonalnym i z zupełnie innym tempem. Nagranie z nowej płyty Małolata i Awera. To jest nowy duet na polskiej scenie rapowej. Kiedyś Małolat tworzył z producentem Ironem, teraz w duecie z Awerem, który też zresztą współpracuje z jego starszym bratem PZ-em. I w ogóle zapowiada się, że rok 2019 będzie bardzo pracowity i owocny dla braci Kaplińskich, bo starszy brat Małolata PZ szykuje się do wydania swojej solowej płyty i do wydania płyty w ramach zespołu Płomień 8.1. Na razie ukazała się płyta Transfer Małolata i z niej chciałem wam zagrać na koniec utwór Nieraz. I przypominam, że playlistę audycji znajdziecie na fanpage'u audycji Tony z Betonu. Ja już się żegnam, do usłyszenia za tydzień. Thank you. Nieraz balowałem do świtu, na ławce i w losu VIP-ów. Byłem na dole i byłem u szczytu, sens widziałem w ryzyku. Nieraz byłem bez kwitu, szedłem jak z diabła i na ritu. Szukałem zemsty dla tych typów, co zaszli i za skórę w życiu. Pierwsze słowa do bitu, nie myślałem, że to pójdzie. Nieraz grałem za friko, już że wtedy było trudniej. Na podwórku z ekipą, wszędzie moi ludzie. Jak zakochany do stricku, to jakbym poszedł na zgubę. Imponowało mi szybkie życie, latało się w dobrych ciuchach. Nieraz w tej samej bluzie, czy zajechanych butach. Nieraz do rana w klubie, znowu jakaś inna sztuka. Nie myślałem o ślubie, grałem na ich uczuciach. Nieraz robiłem coś, żeby tylko nie robić nic. Nieraz zdzierałem głos, w tanich klubach za kwit. Nieraz byłem o włos, w końcu apele to świt. Nieraz tu czułem złość, nieraz kochałem żyć. Nieraz byłem wysoko, nieraz tu byłem kimś. Nieraz długa sobota i balowałem po świt. Nieraz tylko robota, żeby nie robić nic. Nieraz były kłopoty, nieraz kochałem żyć. Nieraz byłem wysoko, nieraz tu byłem kimś. Nieraz długa sobota i balowałem po świt. Nieraz tylko robota, żeby nie robić nic. Nieraz były kłopoty, nieraz kochałem żyć. Nieraz żyłem ponad stan, przed oczami tylko bar. Nieraz tu byłem sam, wszystko traciło czar. Nieraz porywałem tłumy, mówili mi, że mam dar. Nieraz miałem duże sumy, przejawiłem cały szmal. Nieraz nie miałem zmartwień, nieraz szło wszystko dobrze. Nieraz było na farcie, omijał mnie każdy problem. Szamałem gdzieś dobre żarcie, nieraz nie było skromnie. Nieraz miałem swoją szansę, nie patrzyłem na drobne. Nieraz mówili, że mnie nie lubią, grałem na ich guru. Nieraz musiałem się szarpać, żeby wybić się z tłumu. Nieraz życie w kawałkach, jak szczery, to do bólu. Nieraz miałem życie w garści, nieraz miałem wszystko w uchu. Nieraz były długie związki, nieraz miałem szybki seks. Nieraz dużo miłości, nieraz była tylko eks. Nieraz byłem bez forsy, nieraz też miałem gest. Nieraz było dużo złości, nieraz życie miało sens. Nieraz byłem wysoko, nieraz tu byłem kimś. Nieraz długa sobota i... Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? A gdybyś była na miejscu mojej mamy, to na co byś przeznaczyła tę 13. emeryturę? No Marian, no wiadomo, że na nowoczesną, oszczędną pralkę. Bo ta stara to co chwilę się psuje i strasznie prąd pożera. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowid. Mówicie, że żyjecie szybko. I? Macie dużo na głowie. My to słyszymy w Crédit Agricole i dlatego na koncie dla Ciebie łączymy wiele korzyści. I? To konto możecie mieć za zero. Zero za wypłaty z bankomatów w Polsce, zero za internetowe przelewy Elixir, zero za używanie karty. I? Ja to bardzo szanuję. Reklamę, w którą tak się wmontowałem, zrobiliśmy razem z Crédit Agricole, który daje Wam to, czego naprawdę potrzebujecie. Zwolnienie z wymienionych opłat przy wpływie na konto minimum 1000 zł i jednej płatności kartą lub blikiem w poprzednim miesiącu. Posługujemy się nazwami handlowymi, odpowiadają im nazwy usług reprezentatywnych. Słowniczek pojęć, tabela opłat i prowizji dostępne w placówkach i na stronie www.banku. Interesujesz się nauką i chcesz zobaczyć ją z bliska? Przyjdź na największą w Europie plenerową imprezę popularyzującą naukę. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Pod hasłem My i Maszyny. Sobota, 11 maja od 11 do 20. PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl. Partnerem głównym jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, realizujące program operacyjny Rybactwo i Morze, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Na 23. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprasza Fundacja PZU, partner główny.